Zapraszamy na Noc Oscarów w Trójce. Michał Żołądkowski i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko i zapraszam na dwugodzinne spotkanie z muzyką elektroniczną. Potrójne pasmo. Przenoszenie. I need you to look away. I said it's too much. Look at me, please. this is control. Początek naszego spotkania wyznacza niemiecko-amerykański duet, który jako Loderbach w roku 2009 opublikował kapitalny album Autumn, będący połączeniem minimal techno i house'u. Zespół tworzą Troy Pierce, działający w Berlinie, i Gibby Miller, pochodzący z Los Angeles. Sam album nacięto na dwóch winylach i tak po kompozycji So This Is Control przywołam jeszcze jedno nagranie zatytułowane Notes.

przyznają państwo, że wyszło to dosyć eklektycznie. Fatboy Slim, Junkie XL, Chili Gonzalez, Miles Davis i Roberto Rodriguez. Kompozycje tych muzyków połączyłem w mixtape'ie. I analogicznie, utwory, które zostały przywołane, to You Are Not From Brighton, Fatboy Slima, Off the Dance Floor, Junkiego XL, So-Called Party Over There, Chili Gonzaleza, Fantasy, Milesa Davisa i Has Been, Roberto Rodriguez'a. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A w nim set Satoshi Tomiego, dżentelmena, który od lat 90. działa na scenie elektronicznej. Jego postać kojarzona jest zarówno z kulturą płyty winylowej, jak i z syntezatorami modularnymi. Zatem poza tym, że jest DJ-em, jest również live-aktowcem i producentem muzyki. Parę ładnych lat temu seria Renaissance i wytwórnia Renaissance zaproponowała Satoshiemu stworzenie właśnie trzech kompilacji, jednocześnie trzech mixtape'ów. Owa seria nosiła nazwę 3D i zawsze było tak, że na dysku pierwszym pojawiały się utwory, które z chęcią dany proszony producent zaprezentowałby w klubie. Dysk drugi to już utwory kojarzone ze studiem nagraniowym rzecz jasna. I dysk trzeci zawsze zawierał utwory, które najlepiej posłuchać w domu. Dziś wybieram te studyjne kompozycje, które zostały połączone w mixtape'ie przez Satoshi Tomiego. Życzę państwu dobrego pasma przenoszenia. Trójka. Program trzeci. Thank you. potrójne pasmo przenoszenia. It's over, this feeling.